अंतर्भाव कर लेने के लिए भगवान ने यहाँ चकार का प्रयोग किया। भाई वो कहा उसकी बात ये नहीं है, इसका मतलब ज्ञानी से भक्त श्रेष्ठ होता है ये कहने का कोई प्रसंग नहीं। भाई वो प्रसंग क्या है, अब वो तो उनका जब सुदन जी का आप जीवन देखेंगे तब वो प्रसंग आता है। देखो मधुसूदन जी बहुत बड़े विद्वान थे, कोई मामूली विद्वान तो थे नहीं, पर केवल विद्वत्ता से अनुभूति तो नहीं हो जाती है। इसलिए अपने यहाँ की परंपरा ये है, देखो संन्यास लेने के बाद भी कहते हैं कि जो है वो 12,000 प्रणों का जप करो रे। क्यों कहते हैं प्रणों का जप क्यों करना? अरे श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे प्रणों का जप क्यों करना? कहते अरे 12,000 प्रणों का जप रोज करो। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि बुद्धि हमेशा क्या होती, एक सूक्ष्माभिमान बुद्धि में होता है। बुद्धि में हमेशा एक सूक्ष्माभिमान होता है और वो जब तक रहता है तब तक अनुभूति नहीं उत्पन्न होने देता। वो तब तक क्या है कि वह अनुभूति उत्पन्न नहीं होने देता है। और भजन हमेशा क्या करता है कि इसको अहंकार को गलाता है। भजन अहंकार को गलाता है और बुद्धि का जो प्रयास होता है वह सूक्ष्म अहंकार को उत्पन्न करता है। व्यापक होगा अहंकार पर वो रहेगा। इसलिए परंपरा में हमेशा जो है भजन को महत्व दिया, क्योंकि पचने के लिए वो अहंकार भी पचना चाहिए। वहां पर भगवत कृपा यही हुई मधुसूदन जी के ऊपर कि एक दिन एक परमहंस पहुंच गए वहां। पहले भी हमने बताया था एक दिन परमहंस एक पहुंच गए। अब देखो यही भगवत कृपा है। और उन्होंने कहा कि मधुसूदन जी ये बताइए कि जब आप शास्त्रार्थ में जाते हैं और आपका पक्ष जो है आपकी युक्तियां प्रबल पढ़ करके दूसरों को हराती हैं तो उस समय आपके अंदर आह्लाद होता है कि नहीं होता है? और यदि आपकी युक्तियां जो है कमजोर पड़ती हैं तो आपके अंदर कुछ खेद होता है कि नहीं होता है? ऐसा सब लोग नहीं पूछ सकते इतने बड़े विद्वान से। और जब परमहंस थे तो उन्होंने झुठलाने का प्रयास नहीं किया, सरल थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा हाँ होता है। कहा जब होता है तब क्यों झुठलाते हो इसको? नारद ने तो यही कहा था सनत कुमार के पास जाकर के कि मैं सब वेद जानता हूँ, सब विद्या जानता हूँ, ऋग्वेद जानता हूँ, यजुर्वेद जानता हूँ, अथर्वेद जानता हूँ, सामवेद जानता हूँ, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष सब जानता हूँ। तो कहा जब तुम ब्रह्म विद्या जानता हूँ, छत्र विद्या जानता हूँ, कहा जब सब विद्या जानते हो तो मेरे पास फिर क्या सीखने क्यों आए? सीखने के लिए ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के क्यों आए? कहा लिखा हुआ है तरत शोकम आत्मवेत्त, आप जैसे संतों से सुना है शास्त्र कहता है आत्मवेत्ता को शोक नहीं होता। तथापि सोचा भी भगवान भगवान मुझे शोक हो जाता है। अब जब नारद ने ये स्वीकार किया शोक हो जाता है, इसका मतलब जो है हमको आत्मज्ञान नहीं है, तो तुम कहते हो कि तुमको जो है वह आनंद हो जाता है और जो है तौहीनी मालूम होती है, अपमान मालूम होता है, तो तुम्हारा आत्मज्ञान कहाँ रहता है उस समय? क्या बोल रहे हैं? फिर ई चोट लगी, ये भगवत कृपा की चोट। फिर उन्होंने जो है वह सच्चाई से कहा कि जो है भगवान फिर हमको आत्मज्ञान का उपाय आप बताइए, होता है ये मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर कृष्ण मंत्र दिया और कृष्ण की उपासना बताई और कहा इसका पुरस्करण करो। पुरस्करण करने से जो है वह फिर जो है वह कृष्ण दर्शन तुमको होगा और फिर तुम्हारा अहंकार गलित हो जाएगा, फिर तुमको बोध हो जाएगा। तो उन्होंने तीन पुरस्करण किया पर कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो मन में ग्लानी हो गई, तो काशी से किनारे किनारे चल दिए, गंगा किनारे हरिद्वार की तरफ चल दिए। तो रास्ते में एक व्यक्ति था जो भूत सिद्ध किया था, वो बैठा था, तो कहने लगा है देखो इनसे, इनको देख के कहा बस इतने इतने हिम्मत थी, इतने में हार मान लिए। इन्होंने कहा कि भाई ये है, ये कैसे जान गया मेरी बात, समझ गया कहा इतने में हार मान लिए, भगे जा रहे हो हरिद्वार की तरफ, भगवान की कृपा है और क्या। इन्होंने कहा भाई तुमको कैसा पता, कहा कि हम कोई ज्ञानी नहीं है, जान लिए तुम्हारे मन की बात, पर हमने भूत सिद्ध किया, हमारे भूत ने बता दिया कि ये जो है साधक छोड़ के भगा जा रहा है हरिद्वार की तरफ। उन्होंने कहा भाई हमको भूत सिद्ध करा दो फिर। कहा तुमको भूत नहीं सिद्ध होगा, तुमको नहीं भी सिद्ध होगा, भूत तुमको नहीं सिद्ध होगा। अब पीछे पड़ गए, हर कहा तुम देख लो, तुमको भूत नहीं सिद्ध हो सकता, तुम उपासक हो, तुमको भूत कैसे सिद्ध होगा, तुमको नहीं सिद्ध। ये नहीं माने तो जो है वो अब बैठे मंत्र लेकर के श्मशान में, सब कोई भूत नहीं आया। रे आके कहा कि जो है वह कोई भूत नहीं मिला। हमने कहा भूत कैसे नहीं, ये मंत्र हमने दिया था वो भूत आने चाहिए था, कभी हमको तो आए नहीं। तो उसने फिर आपने कहा कि अच्छा तुम उधर जाओ हम पता लगाते हैं। आपने भूत को बुलाया, कहा हमने मंत्र दिया था क्यों कोई भूत नहीं आया। अरे कहा उसके पास कैसे जा सकते, हम लोग जल जाएंगे, हम लोग नहीं जा सकते। तो कहा भाई तेरे पास भूत नहीं आ सकता, तेरे में इतनी शक्ति है कि भूत तेरे सामने आए तो भस्म हो जाएगा, वो तो कैसे आएगा। तब इनके मन में आए कि देखो, फिर वहां से लौट आए, फिर लौट करके आए काशी, और काशी आकर के फिर पुरस्कार किया उन्होंने, और फिर उनको भगवत साक्षात्कार, भगवत तत्व साक्षात्कार हुआ। तो उस भक्ति से क्या है कि इनका ज्ञान तो वही था, वो ज्ञान पच गया, जीवन में अनुभूति में उतर आया, वो सूक्ष्म जो अहंकार जो बाधक था अनुभूति में, वो सूक्ष्म अहंकार टूट गया। इतने बात हुई, तो ये तात्पर्य है। तो जिस माध्यम से जिसको कोई चीज बनती है तो वह जीवन में वही अभ्यास हो जाता है। इसलिए जगह जगह बहुत ही सुंदर भक्ति भक्ति भक्ति के श्लोक हैं मधुसूदन जी के, और भक्ति का प्रतिपादन बहुत जगह है, क्योंकि इसी माध्यम से उनके अंदर जो है वह अनुभूति उत्पन्न हुई। तो कहीं की कोई बात होने से उसकी पूरी परंपरा का अध्ययन करना पड़ता है, तब वो रहस्य पता लगता है। और उस माध्यम से कोई नहीं, दूसरे माध्यम से साक्षात्कार किया है, साक्षात्कार किया है तो वह उसका प्रतिपादन उस प्रकार से नहीं होगा, उसका प्रतिपादन उस प्रकार से नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर बुद्धि जो है ये जब तक जो है वह ये भाव से स्वीकृति न हो ज्ञान का, तब तक अनुभूति में परिणत नहीं हो पाती है। इतने थोड़ा देख लें इसको भाष्य कि चतुर्विधा चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते माम जना। थोड़ी सी टीका ले लीजिए, ये भजन्ते भगवंतम इति शेषा। ये कहां पर शेष किया कि ये पुनर नरोत्तमा पुण्य कर्माण ते भजन्ते भगवंतम, उसके साथ ले जाने इसको जो अवतरण में था ना, ये पुनर नरोत्तमा पुण्य कर्माण ते भगवंतम भजन्ते इति शेषा। ये त्वां भजन्ते ते किं सर्वे मायां तरन्ति, कहते जो आपका भजन करते हैं सभी माया को तर जाते हैं। कहते समय पर भले ही तर जाए पर एक समान नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरी चीज चाहते हैं ना। कोई मान लीजिए आर्त भक्त है तो आर्त दूर करना चाह रहा है तो उसको तात्कालिक फल क्या मिलेगा, आर्त नाश होगा। इसीलिए कहते नहीं वह प्रार्थना वैचित्र्यादि क्या है, प्रार्थना की विचित्रता से। अब भाष्य में देखें, चतुर्विधा चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते माम जना। कौन लोग ऐसा करते हैं, सुकृति न पुण्य कर्माणु हे अर्जुन। तो पुण्य कर्मा जो है वही भगवत भक्ति में लग सकता है। कहीं कहीं आप देखते हैं कि पापी भी लग जाता है, पर नहीं, पापी नहीं लगता है, पापी पुण्य कर्मा होकर के लगता है। पापी जो है पाप के तरफ से जो है वह उसका मुख मुड़ करके भगवान की चरण को पकड़ लेता है, क्योंकि इसी में कहेंगे भगवान ना कि अपिसे दुराचारो, विश्व का सबसे बड़ा दुराचारी है तो पापी है ना, पर पलट गया, भजते माम अनन्य भाव, और अनन्य होकर के मेरा भजन करने लगता है तो पापी तुम कहोगे उसको तो तुमको पाप लगेगा, और पापी नहीं रह गया तो सुकृति हो गया। तो सुकृति ही भगवान का भजन करता है, दुष्कृति नहीं कर सकता है। तो ऐसे उदाहरणों में समझना चाहिए कि वो सुकृति होकर के सब करता है, दुष्कृति रह करके नहीं करता है, वो सुकृति होकर के करता है। तो ये कहा कि सुकृतन पुण्य कर्माणु हे अर्जुन, कौन कौन है, आर्त आर्तिक परिगृहित तस्कर व्याघ्र रोगादिना अभिभूत आपन्नो। एक तो होता आर्त, अरे कभी यह जंगल में चोरे पकड़ लिए, बाघ ही आ गया है? अब देखा कि अब बचेंगे नहीं, गाय, हे भगवान रक्षा करो, क्या करे, अब किसको पुकारेगा, भगवान की भक्ति करता पुकारेगा किसको। तो इस प्रकार जो है कोई भयंकर रोग आ गया, मलेरिया आ गया, ओंकारेश्वर का मान लो मलेरिया आ गया तो राम राम जो है वो करके पुकारना चाहिए, माई बाप करके नहीं पुकारना चाहिए, साधु को राम हाय हाय करके नहीं पुकारना चाहिए, राम राम आ गया आ गया कोई बात नहीं। तो रोगादिना अभिभूत आपन्न, उससे अभिभूत हो गया, आपत्ति में आ गया, तो वो आर्त भक्त है। जिज्ञासु कौन है, भगवत तत्व ज्ञातुम इच्छति, भगवत तत्व को जानने की इच्छा करता है यह। अर्थार्थी कौन है, अर्थार्थी धन काम, और ज्ञानी विष्णु तत्वित, वो परमेश्वर तत्व को जानने वाला है, वो तो स्वरूप भूत करके परमेश्वर तत्व को जान लिया है। हे वर्त सभा, थोड़ी सी टीका देख ली, आपन्न तन निवृत्ति में इच्छा नहीं किशेष, वहां पर क्रिया नहीं आई ना, ऐसा आपन्न हो करके उसकी निवृत्ति चाहता है, किसकी, वो दुख की निवृत्ति चाहता है। तत्वित शब्द ज्ञानवान आत्म तत्व साक्षात्कार मात्रार्थी मुमुक्षु इत्यर्थ। यहाँ पर तत्वविद किसको कहा, जिज्ञासी को कहा ना, नहीं इन्होंने तो ज्ञानी को उसी में ले लिया ना, ज्ञानी में भी थोड़ा अंतर कर रहे हैं, सोच रहे हैं ज्ञानी भक्ति कैसे करेगा, इसलिए कहते शब्द देखे तत्ववित, ये कहाँ है, विष्णु तत्ववित, पर टीकाकार कह देते हैं शब्द ज्ञानवान आत्म तत्व साक्षात्कार मात्रार्थी, ये तो मुमुक्षु है ना, तो तत्ववित पर तो नहीं देना था ना, इनको पीछे भी तत्ववित है, हाँ पर वहाँ तत्ववित जो है, तत्ववित जो है प्रतीक नहीं है ना, तत्ववित प्रतीक नहीं है, इसलिए ये प्रतीक गलत हो गया। शब्द ज्ञानवान आत्म तत्व साक्षात्कार मात्रार्थी मुमुक्षु, इसलिए प्रतीक यहाँ पर होना चाहिए तत्त्वम इति, यहाँ क्या प्रतीक होना चाहिए, हाँ ज्ञानी का नहीं लिख, ज्ञानी को आगे स्वयं जो है वह भगवान करेंगे ना, इसलिए तत्व मित बस इतने होने चाहिए, क्योंकि टीका के अनुसार वही बनेगा। कहाँ है, हाँ मैंने वही कहते हैं कि प्रार्थना विचित्रता है ना, इसलिए चारों माया को नहीं करते हैं, मैंने चारों माया को मैंने एक प्रकार से नहीं करते हैं ऐसा समझना चाहिए। भाई एक भाई जो आर्थार्थी है वो तो अपने अर्थ को दूर करेगा, यही फल प्राप्त होगा उसको कि नहीं। अब क्रम से वो भगवत तत्व को जानेगा, माया को तरेगा क्रम से। ऐसे जिज्ञासु जब भगवत तत्व को जान लेगा तब तरेगा, और जो है अर्थार्थी जो है जब फिर जो है अभी तो अर्थ प्राप्त करेगा ना, फिर जो है वह क्रम से भगवत तत्व से संबंधित होकर के भगवत तत्व ज्ञान पूर्वक जो है माया को तरेगा। माया को तरने के लिए तो भगवत तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तो तत्वविद जो है वो तो तरा हुआ है, ज्ञानी तो तरा हुआ है, और बाकी तीनों जो है वह नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति। तो कल ये हो गया था कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोर् सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृ। वो क्रम से माने भक्ति प्रधान हो गई ना, जैसे हमने ध्रुव का दृष्टांत आपको दिया था कि ध्रुव को जब भगवत दर्शन हुआ, भगवाने से संबंधित हुआ ना उसका अर्थ, तब जब वो जाने लगे तो बहुत ही जो है वो दुखी हो गए कि ये जो है ये बताओ कि ये संकल्प हमने पहले कैसे किया। तो अब वो देखिए जो चीज मांगा था उसे ही वैराग्य हो गया, तो उसका चित्त जो है वह क्रम से परमेश्वर तत्व में पहुंच जाता है। क्योंकि परमेश्वर संबंध ऐसा है कि किसी भी प्रकार से परमेश्वर संबंध जब होता है तो परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर संबंध हो जाता है ना, तो परमेश्वर में ही यही जो है विशेषता है कि उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। हम कहते हैं देखो कोई कामना से लोक में आप देखिए एक सकाम है और एक महापुरुष निष्काम है, और सकाम है जगत का पिता। वो कामना से भी महापुरुष का चिंतन करेगा तो चिंतन करते करते वो निष्काम हो जाएगा, तो निष्काम हो जाए। गोपिकाएं भले ही सकाम भाव से जो है वो कृष्ण का चिंतन किए हों, पर वो निष्काम जिसलिए वो पूर्ण निष्काम तत्व है, इसलिए उसके जब चित्त का आप संयोग करेंगे तब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये एक रहस्य है। इसलिए सीधे जब भगवान को पकड़ता है तो फिर वो जो है कर्म से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो कामना तो गौणी हो जाती है। हाँ आप कंस आदि का विचार करो, उसका हम अभी विचार करते हैं गवड़े में। नहीं अर्थ के साथ संबंध, अर्थ निमित्त था पहले, पर संबंध हुआ भगवान के साथ। अब भगवान के सामने जब आया तब फिर वो अर्थ गौण हो गया। अब वो अर्थ चाहता नहीं, भगवान कहते तुमको लेना पड़ेगा, वो कहता हमको नहीं चाहिए, वो कहता हमको अर्थ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा पहले तुमने संकल्प क्यों किया, पहले तुमने संकल्प क्यों किया, इसलिए तुमको लेना पड़ेगा। बड़ी गजब स्थिति हो जाती है, बड़ी गजब स्थिति अर्थार्थी की हो जाती है। अर्थ निमित्त बना करके भगवान से संबंधित हुआ। अब भगवान जब प्रकट हुए तब तो जो भगवत दर्शन किया तो उसका चित्त शुद्ध हो गया। फिर चित्त शुद्ध हो गया तो कहा अर्थ हमको नहीं चाहिए, अर्थ हमको चाहिए नहीं। भगवान कहते तुमने संकल्प क्यों किया, तो तुमको लेना ही पड़ेगा। तो इतने जो है वह फिर उस अर्थ को इस रूप में गृहित वो करता है कि जैसे विष गृहित करे आप ऐसा गृहित करते। उसको दिखता है अर्थ तो बड़ा बाधक है हमारे भगवत चिंतन में, पर अब भगवान की आज्ञा से उसको स्वीकार करना पड़ता है, ये बात है। इसलिए क्रम से ये मुक्ति है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कहीं कहीं भय से द्वेष से चिंतन होता है, जैसे कंस आदि में भय से चिंतन हो रहा है, देश से चिंतन हो रहा है तो वहां भी तो भगवत चिंतन हो रहा है ना, वहां भी तो भगवत चिंतन हो रहा है। पर भगवत चिंतन तो हो रहा है, उसका फल मुक्ति मिलेगा उसको, पर उसको भक्ति नहीं कह सकते, उसको भक्ति नहीं कर सकते। क्यों भक्ति नहीं कर सकते? कि उसका अहंकार अर्पित नहीं है भगवान में, और भक्ति में जो है अहंकार अर्पित होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। इसलिए उसको उसका कल्याण तो होगा, चाहे देश से चिंतन करे चाहे किसी चिंतन से करे। अब भगवान ही ऐसा है कि भगवान का चिंतन जिस भी प्रकार से करेगा तो उसका कल्याण होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। पर उसको भक्त कोटि में नहीं कर, ये निर्णय टीकाकारों का निर्णय है कि है? क्या नहीं कर सकते? अब नराधम तो जो है उनकी वृत्ति के कारण नराधम ही कहे जाते हैं, पर उनकी मुक्ति हो जाती है, यही उनकी विलक्षणता है। भगवत चिंतन करने से मुक्ति हो जाती है, पर उनका जो प्रथम का व्यवहार है वो तो ऐसे व्यवहार है ना, लेकिन भक्त कोटि में वो नहीं आती। दूसरा विचार कल के श्लोक में ये करना है कि कोई एक पक्ष वाले ऐसा ही मानते हैं, जो हमारे इनका पक्ष है ना, ये क्या नाम इनका है, नहीं नहीं ये आपके पीछे बैठे हैं, सर्वानंद का एक पक्ष, ऐसा एक पक्ष है इसमें कि ज्ञानी के विषय में भक्त की कल्पना नहीं की जा सकती, ज्ञानी के विषय में भक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जब भगवान ने यहाँ पर कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, और उसमें कहा कि ज्ञानी च भक्तर सभा, तो यह ज्ञानी शब्द का अर्थ परोक्ष ज्ञानी लेना चाहिए, अपरोक्ष ज्ञानी नहीं लेना चाहिए। और इसी पक्ष को लेकर के आनंद गिरी जी ने जो वहां कहा था, कल तो हमने वो कह दिया था आपको है, पर वो आनंद गिरी जी का ध्वनि उसी में है, वो तत्वविद का जो हमने कल तो कहा था ना, तत्वमिति है, वो क्या कह रहे हैं कि जिज्ञासु तो अभी केवल भगवत तत्व का अभी वो जिज्ञासु है ना, और जो ज्ञानी है वो क्या है, शब्द ज्ञानवान। अब तत्वविद यही प्रतीक रख करके आप विचार करिए, शब्द ज्ञानवान आत्म तत्व साक्षात्कार मात्रार्थी मुमुक्षु। ज्ञानी से क्या ले रहे हैं, शब्द ज्ञानवान है, अपरोक्ष ज्ञान चाहता है, ऐसा मुमुक्षु वाने ज्ञानी। तो ये अर्थ तो आपको जल्दी पट जाएगा, लेकिन कल इसलिए नहीं कहा कि यही अर्थ नहीं है, ये अर्थ जो है अधीष्ट हमको नहीं मालूम होते हैं, और भाष्य देखने से भी नहीं मालूम होता है, और विचार करने से भी अर्थ नहीं। पर जिनको ये आग्रह है कि ज्ञानी में किसी प्रकार के भक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो उनको फिर ज्ञानी शब्द का अर्थ बदलना पड़ेगा। तो ज्ञानी शब्द का अर्थ बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, परोक्ष ज्ञानी। वो परोक्ष ज्ञानी है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। हाँ भाई ऐसे आ जाएगा, चार तो हो ही गया, वो तो ज्ञानी माने वही हो गया भाई, चार प्रकार है ना, ज्ञानी की बात तो नहीं है यहाँ पर। चतुर्विधा भजन्ते माम है, तो चतुर्विधा भजन करने वाले कौन कौन हो गए, एक तो हो गया जो है वह आर्त, एक हो गया अर्थार्थी, एक हो गया जिज्ञासु, और एक हो गया ज्ञानी। ज्ञानी को वो कहते हैं ज्ञानी माने परोक्ष ज्ञान है उसको, अपरोक्ष साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है। कहा मुख्य ज्ञानी क्यों नहीं मानते, मुख्य ज्ञानी का भक्ति के साथ क्या संबंध बनेगा, उसका तो किसी के साथ संबंध है नहीं। हाँ उससे तो कोई संबंध ही नहीं बनता ना। मुख्य ज्ञानी तो ब्रह्म है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म का किसी के साथ कहाँ संबंध बनेगा है? जिज्ञासु परोक्ष ज्ञानी है ये नहीं कह सकते। अभी तो तत्व की जिज्ञासा करेगा, जब सुनेगा तो परोक्ष ज्ञानी हो जाएगा। तो लोगों की परीक्षा किया, वैराग्य हो गया। जिज्ञासु है तो वैराग्यवान हो गया। जिज्ञासु है तो अब श्रवण मनन करेगा तो पहले परोक्ष ज्ञान होगा उसको। मनन श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान ही होगा ना, नीति ध्यासन में फिर जो है वह अपरोक्ष होगा। वो तो परीक्षा किया, वो तो वैराग्य, लोकों की परीक्षा किया, अभी आत्मा की परीक्षा तो नहीं किया। नहीं वो तो लोकों की परीक्षा किया ना, कि भाई जगत में सब जो है वह जन्म से लेकर के दौड़ रहे हैं, एक कर्म करके एक चीज लेते हैं और उसको पकड़ा हाथ से निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार कर्म चित जितना भी लोक है सबकी दशा तो यही है, यही है परीक्षा। हाँ नित्य नित्य वस्तु भी एक तो हो गया। अब कई लोग इसमें दोष भी देते हैं, भाई दोष और गुण पक्ष तो ऐसे करता है। वो कहते हैं कि भाई देखो, जब उसको विवेक है कि नहीं आपके अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा में अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न। और साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है तो उसमें विवेक है। अब विवेक का स्वरूप क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखो घबराओ मत, अब घबराओ मत, आपका पक्ष कटेगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवम रूपो विनिश्चय, इत्येवम रूपो विनिश्चय। तो जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसा उसको निश्चय है तो परोक्ष ज्ञानी हुआ कि नहीं? तभी विभाग जो है वह कैसे बनेगा? अन्याय तो नहीं। इसलिए हमने मुख्य ज्ञानी लेकर के ही आपको सारी बातें बताई। पर ये जो तत्वविद, ये जो प्रतीक लिया था इन्होंने, हाँ वही ठीक है, आपके पक्ष में हो जाता है। तत्वविद का कर दिया शब्द ज्ञानवान आत्म तत्व साक्षात्कार मात्रार्थी मुमुक्षु इत्यर्थ। कल तो हमने प्रतीक ही बदल दिया था, क्योंकि जिज्ञासु और मुमुक्षु में क्या अंतर है? अरे जिज्ञासु मुमुक्षु में क्या अंतर है? जिज्ञासु तो मुमुक्षु है ही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या अधिकारी मुमुक्षु है, वो तो मुमुक्षु है ही है, हैं? वो परोक्ष ज्ञानी है ही है, तो तुम यहाँ पर कैसे अलग कर सकते हो? ध्यान में है कि नहीं? हाँ वही अर्थ है। अभी जो हमने बताया वो भी एक पक्ष है। तो सभी के अनुसार, भाष्य के अनुसार भी अपरोक्ष ज्ञानी है, सबके अनुसार भी अपरोक्ष ज्ञानी है। पर कोई लोग इस प्रकार का भाई पक्ष विपक्ष में, जो भारत में तो यही स्वतंत्रता है ना, पहले से लोकतंत्र है यहाँ पर। यहाँ पर विचार को जो है, विचार करने में जो है वह स्वतंत्र है, बुद्धि दिया है विचार करने के लिए, इसलिए तर्क कोई कर सकता है, अपने यहाँ रोक तो है नहीं। यदि रोक होता तो इतने दर्शन कहाँ से बनते, इतने दर्शन कहाँ से बनते? और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि देखो इतने दर्शन भिन्न है, पर चाहे बुद्ध जी का जीवन देख लीजिए, चाहे शंकराचार्य भगवान का जीवन देख लीजिए, जीवन हिंदू समाज का आदर्श है। दो-दो का जीवन, दोनों का जीवन हिंदू समाज का आदर्श है। चाहे जैन का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, जिनसे ये मत चले हैं उनका जीवन देखिए, तो हिंदू समाज का आदर्श जीवन है उनका। और विचार पद्धति देखो भिन्न भिन्न, विचार पद्धति भिन्न भिन्न है, पर त्याग तपस्या सत्य है, इसके विषय में आप नहीं बोल सकते हैं, किसी के जीवन पर अंगुली नहीं उठा सकते। इसके विषय में न कपिल के जीवन पर अंगुली उठा सकते हैं, न गौतम के जीवन में अंगुली उठा सकते हैं। देखो एक एक दाना बीन करके खाते हैं। कड़ाद जो है, कड़ाद ऐसे थे कि जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा, इतने बड़े विचारक हैं और उनका जीवन कितना तपस्या में है। जहाँ अनाज की बिक्री होती है वहां से दाना इकट्ठा कर लेते हैं, खेते में जो बाल गिर जाती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको लेकर के पति पत्नी जो है उसी में अपना विभाग कर लेते हैं कि एक तोला खाना है रोज की, दो तोला खाना है कि एक छटक खाना है, जितना रहेगा उसी का विभाग कर लेंगे, उतने की लस्सी बना के खा लेंगे। किसी ने आगे राजा को डांटा कि तेरे को लज्जा नहीं आती, तुम्हारे राज्य में जो है वह एक पंडित ऐसा रह रहा है, उसको खाने की व्यवस्था नहीं है इतने बड़े विद्वान की। और राजा सब सामग्री लेकर के गया कणाद के पास, कहा महाराज हमको बहुत दुख है कि मेरे राज्य में जो है वह ऐसा ये सामग्री। उन्होंने कहा अपने पत्नी से, कहते भाई इसको दुख है चलो दूसरे राज्य में चलो, इसको मेरे रहने से दुख है चलो दूसरे राज्य में चलो। अरे तो घबरा गया वो। उसने कहा मेरा ये कहना नहीं है। तो कहा फिर जैसा हम रहना चाहते हैं वैसा रहेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ो रहेंगे, ले जाओ सब सामग्री, तुम्हारे कहने से नहीं रहेंगे, हम जैसा रहना चाहते हैं वैसा रहेंगे। ऐसा तुमको अभिष्ट हो तो मैं यहाँ हूँ, और नहीं तो दूसरे राज्य में चले जाऊंगे। तो देखो कितना कैसा जो है तपस्या के विषय में देखे, सत्य के विषय में कितना जो है वो जीवन है। इसीलिए हिंदू संस्कृति का जो है प्रत्यक्ष से प्राप्त देखिए। अब दर्शन विचार पद्धति अलग, इसीलिए स्वतंत्र हिंदू समाज में कहीं जो है वह बांध करके नहीं रखा, ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर कानून लग जाएगा। मुसलमानों में तो जरा सा बोल दो तो फिर जो है कुरान के उसे जरा सा बोल दो तो काफिर हो गए, तुम्हारे मार देने से ही पुण्य होगा। हिंदू समाज में ऐसा नहीं, विचार स्वतंत्र है, तुम विचार करो। लेकिन जीवन पद्धति में अनैतिकता कहीं भी नहीं देखें, अधार्मिकता कहीं भी जीवन पद्धति में नहीं देखेंगे, किसी भी आचार्य की जीवन पद्धति अनैतिकता नहीं देखें, अधार्मिकता नहीं देखें। यह तो वैशिष्ट्य है, इसलिए अपने विचार स्वतंत्र है। तो कोई ऐसा भी विचार करे, कहते भाई ज्ञानी जो है वो तो ब्रह्म साक्षात पर हो जाता, ब्रह्म का तो किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है, भक्ति कैसे। इसलिए ज्ञानी में भक्ति का मतलब ये है कि ज्ञानी जरा अभी परोक्ष ज्ञानी है, और हमने जो समाधान किया था वो आपको ये समाधान किया था कि ज्ञानी तो ब्रह्म है ही है, पर व्यवहार किससे होता है, व्यवहार शरीर इंद्री मन से होता है, और जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर इंद्री मन है ना। तो इसका जो व्यवहार है वह भक्ति ही होगा, क्योंकि उसमें भक्ति का ही संस्कार है, भजन का ही संस्कार है। स्वरूपानुसंधान यदि बुद्धि करेगी तो स्वरूपानुसंधान भक्ति हुआ कि नहीं, अरे ब्रह्मानुसंधान ही करेगी ना। वाणी से उपनिषद का विचार करेगा तो स्तुति हुई कि नहीं, भक्ति हुई कि नहीं। इसलिए ये भक्ति स्वाभाविक है, नैमित्तिक नहीं है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि चतुर्विधा नाम तेषाम सुकृतिनाम भगवद अभिमुखा नाम तुल्यत्वम आशंका। कति चार प्रकार को सुकृति कह दिया ना, सुकृति तो भगवत अभिमुख जो ये चार बताए गए, भक्त है भगवान की अभिमुख, और अभक्त कौन है, जगत के अभिमुख है, जो जगत के अभिमुख है, इसलिए यहाँ पर ये चारों भगवत अभिमुख हैं, ये ध्यान में रखिए। भक्ति इनके अंदर स्वाभाविक है, इसलिए हमने कहा था कि भक्ति पहले है, अब मान लीजिए कि अर्थ की आवश्यकता जगत में हो गई तो फिर मांगेगा किससे? भगवान से मांगेगा। हाँ, भक्ति के माध्यम से। इसलिए ऐसा नहीं कि अर्थ के लिए भगवान को पकड़ता है, वो बात नहीं है। अर्थ के लिए भगवान को नहीं पकड़ा है, समझे कि नहीं? भगवान को पकड़ा है, मांगना है तो जो है, तो भगवान को पकड़ना ये मुख्य है, ये मुख्य है, अर्थ गौण हो। जिस समय ध्रुव को दर्शन हुआ भगवान का, उस समय तो ध्रुव भूल ही गए थे कि मैं अर्थ के लिए जो है वह आया हूं। ध्रुव तो भूल ही गए थे, ध्रुव कहां मांगे, ध्रुव तो भूल गए थे। वो तो भगवत दर्शन करके जो है वह आनंद विभोर हो रहे। पर भगवान ने कहा कि भाई तुमको जो है, तुमने इस निमित्त से जो है वो तुमने लिया था, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। भक्ति की प्रधानता है, इसलिए उदाहरण यही दिए जाते हैं कि जिसमें भक्ति की प्रधानता है। और ऐसा नहीं कि जिसमें अर्थ की प्रधानता है वो भक्त है, वो भक्त नहीं माना जाता। वो तो स्वार्थी है कि भगवान हनुमान जी जो है हमको जो है, हमारा शत्रु मर जाए तो 2.5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि चतुर्विधा नाम तेषां सुकृति नाम, और ये कैसे हैं भगवत अभिमुखा नाम तुल्य तुम, ये चारों तुल्य हैं? कहा भाई तुल्य नहीं है, तीन अज्ञानी हैं, इसलिए किसी न किसी रूप में कामना निमित्त बन जाती है। हर एक तो ज्ञानी है ना, एक ज्ञानी, तीन तो ऐसे हैं कि जब उनका चित्त भगवान में लगता है तब वो सोचते हैं कि मैं भजन कर रहा हूं, और चौथा ऐसा है कि वो भगवान से पृथक हो ही नहीं सकता है, भगवान से पृथक नहीं हो सकता ना, नित्युक्त है। तो ऐसे हैं कि जो हमारा मन भगवान भगवत विषयक जो है वह अनुसंधान करे तब हम युक्त हुए, और जब अनुसंधान नहीं किए तो वियुक्त हो गए। पर ज्ञानी तो चाहे भी तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ज्ञान में यही विशेषता है कि आप झूठलाना चाहें तो भी नहीं झूठला सकते, क्या कर सकते, सच्चाई को झूठलाया नहीं जा सकता, कुछ ही तरह आपको जो अनुभूति है उसको आप हटाना चाहें कैसे हटाएंगे? मान्यता अमान्यता से हट सकती है पर अनुभूति नहीं हटती, अनुभूति को आप हटाना चाहें तो भी नहीं हटेगी, ये विलक्षणता है। इसलिए कहा कि तुल्यत्व नहीं है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् सच मम प्रियः। कहा कि जो है ये जितने सुकृति हैं उनमें ज्ञानी नित्ययुक्त है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, तेषां मध्य यानी चार प्रकार के जो भक्त बताए गए हैं उनके मध्य में जो ज्ञानी है वो ज्ञानों तो विशिष्यत है। ज्ञानी में क्या विशेषता है भाई, क्या विशेषता है उसमें? का वो नित्ययुक्त है। नित्ययुक्त क्यों है वो? देखो ये जगत का सत्यत्व तो जब तक रहता है ना तब तक क्या होता है, विक्षेप होता है, विक्षेप का अभाव है उसके चित्त में, विक्षेप का अभाव है, इसलिए उसका चित्त जो है वह नित्य स्वरूप स्वरूपस्थ है, स्वरूप समाहित नित्य है। वो असमाहित करना चाहे तो भी असमाहित कहते हैं कि जैसे अब व्यवहार है तो कैसे नहीं असमाहित होगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे पर्दे पर चित्र दिख रहा है और आप पर्दे का अपरोक्ष आपको हो रहा हो गया तो चित्रों में से सत्य तो समाप्त हो जाएगा और आपकी दृष्टि प्रत्येक चित्र के साथ पर्दे में पहुंचेगी। देखो चित्र दिखेगा पर बुद्धि कहां टिकेगी, पर्दे में टिकेगी। इस बात को समझ के रखना चाहिए। इसलिए ज्ञानी नित्य युक्त है क्योंकि उसको उसकी बुद्धि में यह योग्यता है कि चित्र के साथ ही पर्दे में चली जाती है, अधिष्ठान को पकड़ लेती है, अधिष्ठान से संबंधित हो जाती है, इसलिए इसलिए वह नित्य युक्त हो पाता है। और दूसरे नित्य युक्त इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो भगवान का एक चित्र बुद्धि में जो बना है ना उसी से संबंधित करते हैं ना। अरे एक चित्र बना है बुद्धि में ना, भगवान का बुद्धि के द्वारा भगवान का एक आकलन बनाया है और उसके साथ बुद्धि संबंधित होगी, चाहे वो कृष्ण रूप आकलन हो, चाहे राम रूप आकलन हो, चाहे शिव रूप आकलन हो, है? तो कोई न कोई आकलन होगा तभी न बुद्धि से ध्यान करेगा। तो वहीं पर बुद्धि टिकती है। और ज्ञानी में सभी सभी जितने स्वरूप हैं सब एक रूप हो जाते हैं। वो चित्र को पकड़ती नहीं रूप बुद्धि, इसलिए ज्ञानी क्या है, नित्य युक्त है। इसमें किसी प्रकार का विक्षेप, विक्षेप हो जब ये विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान वास्तविक रूप में करके प्रकट हो। तो यहाँ नेत्र से तो विशिष्टता है और बुद्धि में विशिष्टता उत्पन्न नहीं होती। नेत्र से विशिष्टता दिखने पर भी बुद्धि में विशिष्टता नहीं उत्पन्न होती है। ये विलक्षणता है। इसी विलक्षणता के कारण क्या है कि वो नित्य युक्त है। विशेषता इंद्रिय इंद्रिय माध्यम में मालूम पड़ती, इंद्रिय मन तक विशिष्टता मालूम पड़ती है, बुद्धि में नहीं विशिष्टता मालूम होती। हाँ, क्योंकि मन तक पहुंचते ही क्या होता है कि वो बुद्धि से बाधित हो जाता है। हाँ, पहले से अनुभव कर रखा है, जैसे निश्चय कर रखा है, ये अलग चीज है। आप किसी चीज में निश्चय किए तो अनिश्चय भी हो सकता है, पर अनुभव का अनिश्चय नहीं हो सकता है। निश्चय का कभी अनिश्चय भी हो जाता है। तर्क ऐसे है ना, बहुत लोग देखते हैं कि बहुत निश्चय करके रखते हैं पर किसी तर्क में क्या होता है कि वो गड़बड़ा जाते हैं तो फिर अनिश्चय हो जाते हैं, कभी वेदांती से बौद्ध बन जाते हैं, वेदांती से बौद्ध बन जाते हैं, न्यायिक से वेदांती बन जाते, ये अलग अलग हो जाता है ना। लेकिन अनुभव ऐसी चीज नहीं है, अनुभव को नहीं काट सकते। निश्चय तो बुद्धि प्रधान होता है ना, और अनुभव जो है वह तो एक अनुभूति है, उसको कैसे आप झोट लाएंगे, उसको तो नहीं काट सकते। इसी केस में एक महात्मा है, अनुभव देखिए वो जब वो किससे कटेगा कि जब बाधित होगा तब न कटेगा ना, बाधित अनुभव कटेगा। जैसे रस्सी सर्प का अनुभव जो है वह रस्सी के अनुभव से कटेगा, अबाधित अनुभव तो कटेगा, अर्थात अनुभव को आप नहीं काट सकते। जैसे जिस चीज को आप जैसे मान लीजिए सुने हैं किसी चीज के विषय में, ये चीज ऐसी होती है, तो कोई तर्क से आपको दूसरा तर्क दिया तो आपको संशय हो सकता है, पर आप प्रत्यक्ष कर लिए हैं तो नहीं संशय होगा। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि एक कल्पना करिए कोई ऐसा द्वीप है जहां पर लोग दूध नहीं जानते, दूध जानते नहीं पर सुने हैं कि गाय होती है, भैंस होती है, घोड़ा होता है, घोड़ी हाथी सब जो है वो दूध देते, दूध के विषय में सुना है उन्होंने, और दूध सफेद होता है ऐसा सुनकर के निश्चय करके रखा है। तो देखो उनको निश्चय तो है कि दूध सफेद होता है कि नहीं, पर दूध के विषय में अनुभूति नहीं है। अब कोई तार्किक पहुंच गया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे देश में दूध होता का, हम दूध होता है, हाँ दूध तो सफेद होता है ना, कहा कि हाँ सफेद भी होता है। अब देखो उन्होंने कह दिया सफेद भी होता है, तो क्या मतलब, कहा देखो गाय काली भी होती है, सफेद भी होती है, नीली भी होती है, पीली भी होती है, सफेद गाय का दूध सफेद होता है, काली गाय का दूध काला होता है, नीली गाय का दूध नीला होता है, पीली गाय का दूध पीला होता है। अब निश्चय डगबगा जाएगा क्योंकि अनुभव नहीं है ना, अनुभव नहीं है ना, तो इतने दिन का निश्चय जो करके रखे हैं वो डगबगा गया कि नहीं, ये डगबगा जाएगा। लेकिन जिसने दूध निकाल करके देख लिया है उसका गला दबाओ, कहो लिखो काली गाय का दूध काला, वो लिख भी दे तो क्या करेगा। हम कहते वो भय के बारे लिख दे तो लिखने से कट जाएगा उसका जान, वो लिख